अरे लोग मुझे क्यों देते हैं ताना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। अरे तो क्या हुआ, जमाना तो है नौकर बीवी का, तक दिना दिन तक दिना दिन तक दिना दिन, जमाना तो है नौकर बीवी का। लोग मुझे क्यों देते हैं खाना, हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। सारे शहर को आंख दिखाए, सबकी उड़ाए खिल्ली, शौहर बाहर शेर बने पर घर में भीगी बिल्ली। सारे शहर को आंख दिखाए, सबकी उड़ाए खिल्ली, शौहर बाहर शेर बने पर घर में भीगी बिल्ली। घर घर का दस्तूर यही है, बंबई हो या दिल्ली। जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। हर पूजा से बढ़कर देखी मैंने पत्नी पूजा, प्यार में डूबा बीवी के तो और नहीं कुछ सूझा। हर पूजा से बढ़कर देखी मैंने पत्नी पूजा, प्यार में डूबा बीवी के तो और नहीं कुछ सूझा। दुनिया में खुश रहने का कोई और न रास्ता दूजा। क्यों? क्योंकि जमाना तो है नौकर बीवी का। बीवी ऐसी कहां दूसरी, महु महु महु महु महु, करूंगा सारी उम्र नौकरी, महु महु महु महु महु, दूंगा मैं दिन रात सलामी, करूंगा मैं हर वक्त गुलामी। प्यार मुझे तू सच्चा दे दे दे दे दे दे दे दे, क्या दे दे, बस एक बच्चा दे दे दे दे, बस एक बच्चा दे दे। ओह डोंट बी सिली, शट अप। मैं तो बोलूंगा, कोई कुंवारा माने न माने, शादी जो कर ले ये वो ही जाने। जमाना तो है नौकर बीवी का, अरे छोड़ो ना, हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। ये क्या कर रहे हो? हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का। दादाजी देख रहे हैं? हाँ जमाना तो है नौकर बीवी का।